بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى تسعة مزوى ذي القعدة mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba al-sheikh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia madhahibu ahli ad-dalal, madhehebu ya watu wa upotofu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na itikadi zao chafu. Tukataja al-qismu al-awwal ashabu at-tafriq wal-jafa, na hawa ni wale wasusuwavu ambao waliozungumza kwa ubaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Na leo bi idhnillahi ta'ala tutawazungumzia القسم الثاني أصحاب الإفراط والتفريط والغلو والجفا. نكون إلي لبيل لمكسانيا بين يالي وليكوانا يوالي ومانزو بمعنى وكاونا وسوسواف نكذلك ندني يتكدزاو هزو هزو وكاونا غلو وكتوبا مباكا بمعنى wakakusanya baina ya ghulu na jafa, baina ya kutupa mipaka na kuwa na ususuwavu. Qala wa amma haulai fahumul aktharuna adada, ama kundi hili idadi yao ndiyo nyingi zaidi. Wal aqalluna inda Allahi qadra, lakini ndiyo waliona hali duni zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa itikadi zao chafu hizi walizokuwa nazo. Qala al-muttaribuna fi manahijihim ittiraban 'aziman, watu hawa mfumo wao na manhaji yao ina mgongano sana, haikusimama katika misingi madhubuti. Pamoja na kuwa wapotofu wote, mifumo yao haikusimama katika misingi madhubuti, lakini hao wamepita mipaka katika kugongana itikadi zao. Qala wal arkasuna inda alfudhalai aqla, ukiwaangalia kwa watu wenye fadhila utawakuta hawa ndio akili zao ndio tuweza kusema ni duni kuliko watu wote, akili zao ni duni sana, waliyadhu billah. Na hili kwa kweli utaliona katika dhehebu la Rafidha, ni jambo utaliona katika dhehebu la Rafidha kuwa ni watu ambao akili zao kiangalia ni duni sana, waliyadhu billah, kiasi cha kuwa aweza kuthibitisha jambo hapa kisha baadaye kidogo tu akalikanusha. Yani hapa akalithibitisha, pale akalikanusha, hapa akamsifu sahaba, kule kule huyo sahaba akamtaja kwa ubaya. Yani mpaka kiasi cha kuwa aweza kushindwa hawa akili zao ni nzima. Na haya yote ukiangalia kwa makini utayakuta katika vitabu vyao, kama atakavyotaja hapa mifano Sheikh Falah hafidhahu Allah ta'ala. Faqad jama'u baina al-awdad, mkusanya baina vitu viwili vinavyogongana. Watasawat 'indahum al-mutanaqidat, na kwa wao vitu viwili vinavyogongana vimekuwa ni sawa. Wafarraqu baina al-mutashabihati wal-mutamathilat, wakatafautisha baina ya vitu ambavyo vyafanana. Kwa mfano, nitawapa mfano mzuri sana, na ukimuuliza hili swali mshia yote hawezi kujibu. Kuna maswali mashia wakiulizwa hawezi kujibu. Nitawapa mfano wa maswali kama haya. Kwa mfano, ukimuuliza mshia, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wallahu ya'asimuka minan nas, kuwa atamuhifadhi, amwahidi kutokamana na watu na vitimbi vyao, atamuhifadhi mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Ukiwauliza hii aya nyinyi mwaitakidi vipi, kuwa Allah atamuhifadhi mtume sallam akiwa hai na baada ya kufa, ama akiwa hai peke yake? Moja kwa moja atakwambia akiwa hai na pia baada ya kufa. Hakuna mtu anayeweza kumpata kwa ubaya mtume sallam pale alipolala katika kaburi lake tukufu. Allah amemuhifadhi alayhi salatu wassalam. Tayyib, hivi alimuhifadhi akiwa hai baada ya kufa kwa mtume sallam, yeye mwenyewe ukimuuliza, kwa mfano wewe utakapokufa, watoto wako wakuchukue waende wakakuzike kwa Mayahudi, kwa makaburi ya Mayahudi wakakuzike, ama kwa makaburi ya Manasara wakakuzike kule, itakuwa wamekufanyia wema ama wamekufanyia uovu? Bila shaka utasema kuwa watakuwa wamenifanyia nini? Uovu, kwa sababu wamenizika mahali ambapo sifai mimi kuzikwa. Mimi Muislamu, nafaa nizikwe na Waislamu wenzangu, sifai kuzikwa na Manasara wala Mayahudi wala makafiri yote. Kwa hivyo ile umelikubali kuwa ni jambo baya, sio? Taib, mbona mtume za sallam baada ya kufa kwake amezikwa na Abubakar na Umar? Je, Allah hakumuhifadhi na hilo? Wallahu ya'asimuka minan nas, haingii hapa. Alafu atakayekuwa muovu hapa nani? Si jamaa zake ambao wamekubali azikwe Abubakar na Umar katika kaburi karibu na mtume za sallam, ambaye mmoja wao nani? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa hai. Mbona hakupinga kuzikwa kwa Abubakar na Umar? Kwa hivyo atakuwa aliingia makosani wa kwanza nani hapa? Si jamaa zake? Kama vile wewe watoto wako wakikuchukua wakikuzika kwenye makaburi ya Mayahudi wamekosea, hapa Ali ibn Abi Talib amepata ama amekosea? Ikiwa mwaitakidi itikadi yenu kuwa hao watu wawili walikuwa ni waovu na ni makafiri kama mnavyodhania, utakuta kuwa hapo hapo ile itikadi yao ishabatilika, ya kuwa Allah amemuhifadhi mtume wa sallam hayyan wa mayyitan. Hajui ya kujibu nini, kwa sababu akijibu ndio atamtia maasum katika makosa, na Ali ibn Abi Talib kwao ni maasum, akosei, utamtia kwenye makosa. Na akisema sivyo, sasa itakuwaje hapa? Itakuwa ile itikadi yao imegongana. Vipi nimekubali mwanzo wallahu ya'asimuka minan nas, kuwa Allah amemuhifadhi mtume sallam hayyan wa mayyitan, kisha nakubali ikawa hapa kuna mgongano mkubwa sana, hawajui waseme nini? Sasa mifano kama hii iko mingi katika itikadi za mashia. Kwa akili tu timamu haikubali mambo mingi sana. Asema, fajamau fi i'tiqadihim wa aqwalihim al-ifrat fi ta'ifatin bihujjati wurud an-nusus, wakakusanya katika itikadi zao na matamshi yao kuchupa mipaka kwa kipote katika masahaba, kwa hoja ya kuwa zimekuja nasi, tena wakwambia zimekuja nasi ambazo zataja wazi kabisa kuwa huyu ana fadhila. Kwa mfano, Salmanun minna ahl albayt, wa Salmanu wa mwishimu radhiyallahu anhu wa arda, kuwa hata mtume sallam amempa fadhila wazi wazi kuwa ni katika sisi ahlul bayt. Lakini kumbe ukiangalia kwa makini, kwa sababu ni Salmanu al-Farisi radhiyallahu anhu, sababu ni mfursi, si mfahamu, sababu ile ni fursi, yeye ni Farisi, ametoka katika wao wa Iran kule, yani watu wa kule. Kwa hivyo wakataasab, si kwa sababu ni sahaba wa mtume sallam radhiyallahu anhu wa arda, na ni mtu wa khairi na ni mtu mwema katika masahaba, kwa sababu ni mfursi, wakakubali fadhila yake kwa sababu hiyo. lakini wako wangapi katika masahabu wa mtume salam ambao zimekuja nas wadhih katika fadhila zao, hizo nas wakafanya nini? Wakazikanusha na kuzikataa. Bainama tarahum ala at-tafriq al-azim fi haqqi ta'ifatin ukhra ala ar-rughm min wurud an-nusus wal-athar allati rubbama faqat wa zadat ala nusus ta'ifati al-ula. Upande wa pili huku wakawapunja haki pakubwa sana kikundi kingine cha masahaba, pamoja na kuwa nususi zimekuja na athar pengine zikashinda zile nususi zilizokuja za lile kundi la mwanzo. Faghalu fi ta'ifati al-ula wa hum alul bayt bizamihim ghuluwan 'aziman bitaqdimihim wa tafdhilihim ala man qaddamahu Allahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Wakachupa mipaka katika lile pote la mwanzo, nalo ni alul bait kama wanavyodai, ghulu kubwa sana wakawatanguliza na kuwafadhilisha juu ya yule ambaye Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wamemfadhilisha. Bali hawa watu wamefika katika ghulu mpaka kusema laula al-Husayn lama kana Muhammad angelikuwa hayuko kokote, yani mtume sallallahu alayhi wasallam, kama si Hussein Muhammad sallallahu alayhi wasallam angelikuwa si chochote. Haya si yetu wazungumza tu, wayazungumza wazi wazi kwenye clip hivyo, wazungumza wazi wazi kwenye video, sio wazungumza wazi laula al-Hussein, kama si Hussein mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam angelikuwa chochote. Huyo zungumza nini? Yani maneno ya kupita mipaka, yani mpaka subhanallah. Hivyo wafikiria Hussein radhiallahu anhu asingelimfuata mtume sana, angelikuwa na fadhila yote? Asingelikuwa na fadhila yote. Na cheo alichokuwa nacho katika hii dini ni kwa sababu ya kumfuata nani? Mtume Muhammad sallam. Na ndio maana Abu Lahab leo tusema tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kwa nini? Sababu alimkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, alimkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, halikumsaidia chochote hilo. Wa hasaru al-imamata fihim bin nass min Allah ta'ala wal wasiyati min rasulillah sallam bizamihim. Wakafunga kwa uongozi ni alul bait kwa nass kutoka kwa Allah. Waulize aya gani? Hakuna ta aya moja. Tena na wasia wa mtume wa sallam, wasia upi huo? Wadai tu kuna wasia, wala hakuna wasia wote. Hakuna wasia wa aina yote katika jambo kama hilo nalizungumza wao kabisa. Lakini haya ni madai wanaodai wao. Sema huko anas kwa huyu ndiye khalifa baada ya mtume wa sallam, iko wapi anasi? Hatuioni. Kama kungelikuwa na nas, masahaba wasingepata taabu, wangelimtanguliza sababu aliyesema ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sasa wewe waulize hiyo nas iko wapi? Utajishika kitu wewe kwa kucheka namna utakavyoletewa aya, alafu tafsiri yake iko vipi? Ayeye, tafsiri ya aya yazungumzia jambo lingine, waambiwa hapa maana yake ni hii. Hawafahamu kabisa. Kal an'ami bal hum adall. Wallahu almusta'an. Leo hili utaliona wakilisema kuwa kuna nasi kuwa wao ndio hasa, tuseme mpaka wao wafikia hali wa annahum ma'sumun mutahharun ya'lamun alghaib. Hawa maimamu wao ni ma'sumun, hawakosei, wamehifadhiwa na makosa, tena wametakasika, wajua ghaibu, wajua yale yaliyofichika. Sasa hapa pia tusimame kidogo hapa. Ikiwa ni masumun na mmoja katika aima kama hao wanaojiita ithna ashariya, mmoja katika maimamu wao ni al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu na al-Husayn, ikiwa al-Hasan ibn Ali ni masum na mwaitakidivu, angalia hili swali pia lijibiki eh? Ikiwa ni masum, hakosei kwa sababu amehifadhiwa na makosa, na kuwa kila anachokifanya ni kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndio itikadi yao. Swali, Je, Al-Hasan ibn Ali alipotanaza kuacha ukhalifa kwa ajili ya Muawiya, amelifanya hivyo kwa wahi kutoka kwa Allah ama kutoka wapi? Nyi mwasema kuwa ni maasumun, hawafanyi jambo isipokuwa kwa wahi kutoka kwa Allah. Ikiwa ni wahi kutoka kwa Allah, basi uongozi wa Muawiya ni sahihi na ni mtu wa kheri. Na ikiwa si wahi, mushabatilisha nini? Itikadi yenu. Itabidi museme kuwa Al-Hasan pia fanya nini? Akosea. Sasa ile isma ambayo mmemthibitishia iko wapi? Si wafahamu hapa. Angalia tanakudhi inayotokea. Na hili swali pia halijibiki, eh? Mashia hawezi kujibu hili swali. Mimi nawapeni siri. Hawezi kujibu. Waulize Al-Hasan alipotanazal kumwachia uongozi Muawiya alikuwa amepata ama amekosea? Nyinyi mwasema Muawiya kafiri aswa, wal iyadhu billah. Mwamkufurisha aswa. Ikiwa Al-Hasan aliridhia huyu mnayemuita nyinyi kafiri kuwa kiongozi, atakuwa hata siku moja hakupatia. Amekosea. Akikosea tushabatilisha itikadi yenu ya nini? Ila isma lil a'imma. Mukisema alipatia, kwa hivyo Muawiya nani? Ni sahaba mu'min, imani yake iko sawa kabisa. Na kumbe yawezekana kiongozi kuwa si katika Ahlul Bait. Unaona? Itakuwa ishavunja msingi mwingine wao. Kuwa mshia tabu. Kuwa mshia tabu, maana kibatili nyingi, kuna maswali waweza kuulizwa kwa shindwa kujibu. Wajua wamekaa kama manasara vile. Itikadi yao imekaa kama itikadi ya Kikristo. Yaani ina vipengele vingi ukiviuliza havina nini? Havina jawabu, kwa sababu ni dini ya batil. Ni dini ya batil. Qala wa zada ba'dhum fi ghuluwihi farafa'uhum ala maqamati an-nubuwati war-risala. Wengine wakapita mipaka zaidi mpaka wakawanyanyua juu ya mitume. Yaani makamu yao ni juu ya utume na juu ya risala. Kama alivyosema nani? Al-Khumaini al-Halik. Khumaini huyo alikuja akasema, inna li a'immatina, hawa maimamu wetu wana cheo na daraja ambayo haifiki daraja kama hiyo, malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Cheo hicho hawezi kufikia malaika aliye karibu zaidi na Allah wala mitume waliotumilizwa na Allah, hawezi kufika kile cheo walicho nani? Maimamu wetu la'natullahi alayhi. Amefikia hali akawaboresha maimamu wao zaidi ya mitume wa Allah. Na hii anikumbusha ala munasaba kuwa ndio maana kuna baadhi ya watu wa tariqa wana itikadi hii pia. Msishangae, ingawa wao hawasemi kuwa mawalii wao wamepita daraja ya Mtume Muhammad sallallahu, lakini wasema mawalii wa ummati Muhammad ni wabora kuliko mitume wa Banu Israili, yani kuliko Musa na wale waliotumwa na Banu Israili, kwa Banu Israili. Na hii amesarrih na kuitaja wazi Umar bin Hafidh, hadha as-sufi al-khurafi aliyoku Tarim, huyo ambaye hujahuja hapa, huyo hii itikadi waizungumza wazi kuwa mawalii katika huu umma ni bora kuliko mitume wa Banu Israili. Na hii itikadi ukiangalia ya karibiana na itikadi ya nani? Ya Rafidha. Na ndio maana usishangae kuwa baadhi yao, si wote, au tuweza kusema wengi wao katika watu wa tariqa hawana vita na Mashia, sababu itikadi zao za karibiana. Naweza nasema si wote, kwa sababu wako ambao wapiga vita Mashia, wapo katika wao ambao wamesimama kupiga vita Mashia, yani insaf. Tukiwa na insaf, ni kweli wako katika wao wachache ambao wamesimama dhidi ya Rafidha, lakini wengi wao wamekwenda hawana vita vovote na Rafidha sallallahu alaihi wasallam. Qala wa khassuhum bima huwa mahdhu haqqi Allah ta'ala min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah, bali wakawapana sifa ambazo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika utendaji kazi na ulezi na uungu, wakawapa maimamu wao mpaka tasarruf fil kaun, wapeleka huu ulimwengu. Na hii pia itikadi wanao nani? Wanao watu wa tariqa. kuwa waitakidi kuna mawalii ambao wapeleka huli mwengu kama mashia. Kwa kuna kawasim nyingi mushtaraka baina rafidha wa sufia, kuna vitu vingi ambao wameshirikiana mashia na makhurafi au masufi, kama hii itikadi ya kuwa kuna watu wanaopeleka huu ulimwengu pasi na Allah ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira ila ghairi dhalika mima huwa ma'lumun min dini rafidha, na mingineo katika yale yanayojulikana katika dini ya mashia. Watarahum fi muqabili hadha qad jafu fi jumhuri ashabi rasulillahi sallam wa nasabu lahum al-adawa, mkabala wa haya wanaoyafanya utawaona ni wasusuwavu kwa wengi katika masahabu wa mtume sallam, bali wakawafanyia uadui. Wa adhharu al-baghdha'a bi afwahihim, wakadhirisha chuki kwa ndimi zao na midomo yao. Wa ma tukhfi suduruhum a'zamu, na kile kilichofichwa katika vifua vyao ni kikubwa zaidi. Fatatawalu alayhim wa ala sadatihim min al-khulafa'i ar-rashidin ka Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum wa ala ghayrihim bis-sabbi wash-shatmi wal-la'n, ndimi zao wakazifungua kabisa kuwatusi wabora katika masahaba, makhalifa wa ungofa Abu Bakr na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba, wakawatusi na kuwalaani laana, yani mpaka washangaa. Subhanallah, kama yule mmoja aitwa Yasir al-Khabith au mtu Yasir al-Habiba, na Yasir al-Khabith huyu bwana ni khabithi, amechukuliwa na Waingereza wamemweka kule, kila kitu ampewa. Kufaru wajua hii si dini, si dini ya Uislamu, kwa hivyo yurawijuna lahu. Yule Yasir al-Khabith ndiyo picha halisi ya mshia yuko vipi. A wengine watumia taqiya, wengine watumia taqiya. Yule ndiyo picha, ukitaka kumjua mshia itikadi yake iko vipi, basi ndiyo yule. Mpaka keki pia hukata akawalaani masahaba, huku yakata keki. Nasalullah yuhlika ya rab, nasalullah yuhlika. Yule bwana ametukana masahaba vibaya sana, ana ulimi mchafu sana. Alifukuzwa Kuwait, kenda zake Britania, akapokewa, akaekewa sehemu, ana stesheni ya TV, ana idhaa ya redio, ana hiki na hiki. Hivyo fikiria makafiri waweza kufanya hivi kama wewe ni Muislamu wa kikweli? Hisabu bwana pige kichwani mwako. Qala wajaharu bi aswa'i al-aqwal wa aqbahi al-awsaf mimma yatarafa'u anhu 'ammatu an-nas wa juhaluhum, yani wakadhirisha maneno machafu na wakazungumza kwa, yani wakawasifu masahaba kwa sifa mbovu, mambo ambayo hata watu wa kawaida hawawezi kuyasema na watu wajinga wasiojua dini pia hawawezi kusema. Bal zadu fahakamu biriddatihim an dini al-islam au an dini Allah ta'ala, bali wakazidi mpaka kusema kuwa wamirtadi na kutoka katika Uislamu na kuuacha Uislamu, wakawahukumia hivyo. Wanifaqihim fi dukhuli fi alislam ibtidaan, so mwanzo walikuwa lini waislamu hao wenyewe? Walikuwa ni wanafiki tu, waliingia katika Uislamu kujionyesha tu ni waislamu lakini si waislamu. Wa bi kufrihim, kwa kufurisha kwa makafiri. Wa ujubi la'ni man du'a'a alayhim, bali wakahukumu kuwa ni lazima kuwalaani masahaba. Kuna wengine katika adhkaru sabah zao lazima wamlaani Abu Bakr na Umar, ile dua yao ya sanamu ya Quraysh, waita masanamu wawili wa Quraysh asubuhi, wewe wafanya adhkari ya Fattah ya Razzaq, waanza kufungua kinywa chako na kumtaja Allah na kumsabih Allah, wao waanza na laana. Na sijaona watu wapenda kulaani kama hao, laana laana laanatullah, yani laanatullah yesh na laanatu, mpaka watoto wake nafikiri wana laana wote karibu, laanatullah alayki laanatullah, sababu ya mwenyewe mal'un, ye mwenyewe ni mal'un. Man sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, mwenye kuwatusi masahaba wangu ana la'na ya Allah na malaika wake na kwa idadi ya watu wote. Wa im'anan minhum fil mudhi fil batil qarraru anna al wilayata li ali al bayt la tatahaqqaqu illa bil bara'ati min jumhur as sahaba, ona katika kuingia kina zaidi kufuata ile batili yao wakaweka wazi kuwa ikiwa wewe wataka kuwa ni mwenye kuwanusuru Ahlul Bait, kuwanusuru Ahlul Bait hakupatikani mpaka ujitenge na masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliobakia, tadhiriran litanaqudihim, hili walifanya ili ile tanaqudhi yao isionekane, onekana wao wamesimama. Na tanaqudhi yao iko wazi, lakini wataka kusema kwa nini sisi tuwapenda baadhi ya masahaba tuwapende wengine, kwa sababu hao ni Ahlul Bait, na katika kuwapenda Ahlul Bait lazima ujiepushe na masahaba wengine. Wakaidihim bimikyalaini, wapima kwa mizani mbili. Wajamihim baina almutanaqidhati fil ifrati watafrit wa fil ghuluwi waljafa, kusanya baina vitu viwili vya gongana, kutupa mipaka na kufanya upungufu. Na upande wa pili ghuluu na ususuwafu. Qala wa ajiduni muttarran li dhikri ba'd aqaidihim wa usulihim fi hadha albab, na najiona nimesukumwa na lazimika kutaja baadhi ya itikadi zao na misingi yao katika mlango huu. Ma'a alkarahati ash-shadidati li mujarradi dhikriha wa tasdiriha wa at-talaffuz biha, pamoja na kuwa sema mimi nachukia sana mujarrad kutaja zile itikadi zao na kuziandika na kuzitamka. Walakin hatta la yuqal innani ataqawwalu alayhim, lakini sije mtu akasema mimi nawasingizia. Au aftari shay'an la yaqulunahu au la ya'taqidunahu, sije mtu akasema wamewazulia mambo ambao hawajayasema wala kuitakidi, maana ndivyo walivyo. Fallahumma inni abra'u ilayka min hadhihi alkalimati alazimati fil ifki waljur'ati watatawuri ala sadati al-umma wa udhri ma dhakartu, udhuru wangu ni kama nilivyotaja, mimi najitenga na itikadi chafu kama hii. Qala waltimasi ma taqarrara 'inda al-uqala anna naqil al-kufr laysa bikafir, mwenye kunukuu ukafiri haambiwi kuwa amefanya nini, amekufuru. Kwa hivyo hapa atataja dhikru ma yataallaqu bil ifrati wal ghuluwi bi ali al-bait walionao nani, rafidha mashia, kutokamana na vitabu vyao. Alafu kuna kitu nataka niwatajie. Mara nyingine tukisoma kama hizi nusus zikatajwa na vitabu vyao, huwa hawa mashia huku kwetu, hawa mashia wa uswahilini huku, utaona wana vijitabu vyao pia mchwara mchwara vile, sio tabaka za kutoka wapi hizi, pia wanazo hawa. Sasa akifungua hivi ile volume au mujallad na safha, mbona hapa iko urongo hakuna? Yani hivi nyinyi wajinga kupita mipaka kiasi hiki? Nani amewaambia kuwa tabaa zote za vitabu ziko hivyo hivyo? Angalia katika ule mlango uliotajwa, kwa mfano imezungumzwa wapi, angalia kama utaona, utaona hapo hapo ndani. Sasa kuna watu wengine, huyu kitabu chake imechapishwa Lebanon na mwingine kitabu chake kimechapishwa Iran, haviko sawa, haviko sawa vito vya hao watu wawili. Kwa hiyo wewe mshia wa huku, mshia golo unaiketi huku kwetu kwa uswahilini huku, aitwa Omari mara ghafla aitwa Ammar, aitwa Ammar kutoka dini, oh sura Ammar wewe wewe Omari tu, Omari tu, Omari wa kwetu tu hapa tukujua bana. Vipi tena aitwa Baomi? Vipi Baomi? Hata si Omari ile, Omari kubwa sana kwa yaani wenzako mtaani wenyewe wakuita vibaomi sala omi omi, wajulikana mara ghafla, mimi si tu omi, mimi Ammar nini, ili ukimbie jina la Umar. Alitabaki tu, tabaki tu. Kama kuna mmoja Tanzania sio tu Omar Mayungu, sio Omar ati Ammar Mayungu, Mayungu kwa Ammar, wewe ni omi. Mjomba omi, huwezi kulikimbia hilo, sio? Utabaki umo umo tu. Hata Umar hatukupi pia, maanake ni jina kubwa sana hilo. Umar hatukupi, we ni omi tu, wa mtaani mtaani tu, mtu muhuni muhuni tu, umekaa na uhuni wako, mara ghafla umejifanya nini, shekhe kubwa, shekhe wa nani, wakishia. Almuhim ni kuwa ni kutaja tu, maanake mara nyingi utaona wakizungumza maneno kama hayo. So mbona hapa katika kitabu changu sioni? Tafuta vizuri, so ushasoma mwanzo mpaka mwisho kuona hakuna hiyo. Fungua vizuri, utaona hapo ndio itikadi zenu. Kwa sisi insha Allah taala katika kikao cha kesho tutawasaidia kufahamu itikadi zao chafu nzipi. Sio vitabu vyao bwana, hatuja wasingizia hivyo hivyo, tasoma inshallah kidogo tu, si sana tena, hizi ni kidogo katika nyingi. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.